یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تیرے تو قربان میں تیرے تو قربان میں تیرے تو قربان یا رسول اللہ میری جد تے میری جان یا رسول اللہ میری جد تے میری جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جد تے میری جان یا رسول اللہ کاش میں آقا پیدا تیرے وچ زمانے ہوندا کاش میں آقا پیدا تیرے وچ زمانے ہوندا جلوے ویکھن دے لئی آقا راواں وچ کھلوندا جلوے ویکھن دے لئی آقا راواں وچ کھلوندا جینا دسا نوری چہرا جینا دسا نوری چہرا وچ گلیاں دے روندا سد لو مینو دو جگ دے سردارا شہر مدینے سد لو مینو دو جگ دے سردارا اینا اکھیاں نال میں ویکھاں سونا روزہ پیارا اینا اکھیاں نال میں ویکھاں